www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعات ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن. شریعت مطہرہ ہماری بہت پاکیزہ شریعت ہے, وہ یہ چاہتی ہیں کہ خود اپنی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ, کسی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ. اس سے پاکیزہ شریعت اور اس سے بہتر شریعت اور اس سے بہتر طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے اور کہیں نہیں ملے گا. میں اس سے پہلے غالباً کسی مجلس میں آپ کو بتا چکا کہ انصاف کی تعریف آپ آسمانی کتابیں پڑھ لیں, تورات انجیل زبور, یا دنیوی کتابیں پڑھ لیں, ان میں سے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں, آپ کو انصاف کی تعریف کہیں جامع نہیں ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ کے حبیب نے انصاف کی تعریف سیدھے سادے لفظوں میں بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. سیدھا سا مسئلہ ہے, جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. میں چاہتا ہوں کہ مجھے عزت ملے تو میں آپ کے لیے بھی پسند کروں, میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار چلے میں آپ کے لیے بھی پسند کروں, میں چاہتا ہوں میرے بچے نیک بنے آپ کی اولاد کے باپ میں بھی میں یہ سوچوں. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اتنی جامع تعریف, اتنی بہترین بات کسی بھی کتاب میں آپ چلے جاؤ آپ کو نہیں ملے گی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالی, بہت کم مدت ان کو ملی صحبت رسول کی, بہت کم مدت ملی. وہ رمضان میں ایمان لائے, رمضان ذی قعدہ ذی الحجہ محرم سفر اور ربیع الاول میں تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کو کل 5.5-6 مہینے صحبت رسول کے ملے, لیکن ان 5.5-6 مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا فیض انہوں نے حاصل کیا اور نبی سے بہت قریب ہوئے. بڑے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی کوفہ کے گورنر تھے, ان کی موت ہوئی, کا انتقال ہوا. عمومی طور پر گورنر یا پی ایم یا بادشاہ کی موت ہوتی ہے تو ملک میں افراتفری ہو جاتی ہے, طوفان ہو جاتے ہیں. جب مغیرہ کی موت ہوئی کوفہ میں تو حضرت جریر بن عبداللہ بدلی ممبر پر کھڑے ہوئے, لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں, تمہارے امیر کا انتقال ہو گیا, تم شور نہ کرو, اختلاف نہ کرو, یہاں تک کہ دوسرا امیر تمہارے لیے آ جائے, یعنی حضرت عمر خلیفۃ المسلمین دوسرے امیر کو تمہارے لیے بھیج دیں. اور اس کے بعد فرمایا مغیرہ ابن شعبہ کے لیے تم استغفار کرو, ان کے لیے معافی مانگو, اس لیے کہ وہ بھی معافی کو پسند کرتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو میں جو تقریر کرنے کھڑا ہوا تو اس لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں کہ مجھے کوئی یہاں حکومت چاہیے. عام طور پر ایسے وقت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت چاہیے اس لیے کھڑا ہو گیا ہوگا. کہا مجھے کوئی حکومت نہیں چاہیے, لیکن میں اس لیے تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی, الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولائمت المسلمین ولعامت الناس. فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے. نصیحت کا لفظ جو ہے نا میرے بھائیوں, یہ نصیحت کا لفظ نکلا ہے نصحت الاصل سے. عربی میں نصحت الاصل کا معنی ہوتا ہے شہد کو صاف کرنا, اس کے اندر سے کچرے کو نکال دینا اور شہد کو صاف کرنا. نصیحت کو نصیحت اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتا ہے, یا اپنا اخلاص ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے نصیحت کے موقع پر, اپنی کوئی غرض نہ ہو. نصیحت کے موقع پر اپنی کوئی غرض نہ ہو. یا یہ لفظ نکلا ہے نصحت الصوب سے, دو کپڑے کو آپس میں سی لینا جوڑنا, اور نصیحت کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے, اس لیے اس کو نصیحت کہا جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جریر اللہ کے ساتھ خیرخواہی کرتا. اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا, اس کے علاوہ کسی سے اپنی ضرورتوں کو نہ مانگنا, اپنی حاجتوں کو نہ مانگنا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے والد صاحب سے ایک دعا نقل کرتے ہیں, بہت پیاری دعا, اس دعا کو ہمیں بھی کرنا چاہیے. فرمایا اے اللہ تو نے احمد کی پیشانی کو تیری ذات کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے, تو احمد کے ہاتھوں کو بھی غیروں کے سامنے پھیلانے سے بچا دے, مجھے کسی کے سامنے محتاج نہ بنانا. اے اللہ تیری ذات سے مجھے مانگنے والا بنا. مجھے دعا اور یاد آئی, یاد کر لو دعا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا روزانہ کرو, اللہم اجعلنی عندك ولیجا, واجعلنی عندك زلفا وحسن معاذ. یہ دعا یاد کرو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم اجعلنی عندك ولیجا, اے اللہ تو مجھے تیرے پاس ولیجا بنا دے. ولیجا کس کو کہتے ہیں؟ ولیجا کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی کے گھر میں بار بار آتا جاتا ہو, خوب تعلق ہو اس کو. ہمارے وہاں بولتے ہیں نا کہ جب کسی کے گھر میں بہت تعلق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو چولہے تک کا تعلق ہے, کچن تک کا تعلق ہے. تو ولیجا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خوب تعلق ہو, جس کا بار بار آنا جانا ہو, اس کو ولیجا کہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے کیا لفظ استعمال کیا, اللہم اجعلنی عندك ولیجا, اے اللہ مجھے تیرے پاس ولیجا بنا دے, یعنی تیرے قریب بنا دے. میں بار بار تیرے پاس آتا رہا, نمازوں کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے, تسبیحات کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے میں تیرا مقرب بن جاؤں, میں تیرے قریب آ جاؤں. اے اللہ مجھے اپنا ولیجا بنا دے. واجعلنی عندك زلفا, اور اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ کا مقرب, زلفا کا منع قریب ہونا, اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا دے. وحسن معاذ, اور جب میری موت آئے تو رب کریم مجھے اچھا انجام عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما. یہ اتنی جامع دعا ہے, اتنی جامع دعا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اپنے ولیوں میں شمار کر لے گا. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن معاب. اتنی پیاری دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے, میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد ہو جائے. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن معاب. اس دعا کا اہتمام کریں, انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہم مقرب بارگاہ خداوندی ہو جائیں گے, رب کریم کے دربار کے مقرب بن جائیں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اتنی مبارک شریعت دی ہے کہ اس شریعت نے ہمیں یہ کہا گیا اپنی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچائے, کسی کو بھی نہ پہنچائے, تمہاری ذات کو بھی تکلیف نہ ہو, تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو. اسلام میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا مسئلہ. تو میں اس پر سنا رہا تھا کہ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے حکومت کی ضرورت نہیں, میں حکومت کی وجہ سے تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا, اصل اس لیے کھڑا ہوا کہ میں جب نبی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جو نصیحت فرمائی تھی اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اللہ کے ساتھ خیر کاہی کرنا. اور اللہ کے ساتھ خیر کاہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا, کسی کے سامنے نہ جھکنا. یہ پیشانی مقرب ترین ہے, یہ اگر جھکے گی تو صرف رب کریم کے ساتھ نہ جھکے گی, اپنے مولا کے سامنے جھکے گی, اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اور رسول کے ساتھ خیر کاہی, رسول کے ساتھ خیر کاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا, آپ کی نبوت کو مانو, آپ کی بات کو مانو, آپ کی سنتوں پر عمل کرو, آپ کی زندگی پر عمل کرو. اور ائمۃ المسلمین مسلمانوں کا جو امام بادشاہ ہو اس کے ساتھ خیر کاہی, اس کے ساتھ خیر کاہی کا معنی غداری نہ کرو, بے وفائی نہ کرو, اور حکومت میں طوفان نہ کرو. وہ عام مت الناس, اور عام لوگوں کے ساتھ خیر کاہی یہ ہے کہ بھائی حسن اخلاق سے پیش آؤ, ضرورت میں کام میں آؤ, اگر بھوکا ہے کھانا کھلاؤ, پیاسا ہے پانی پلاؤ, علم کی ضرورت ہے پڑھا دو, ان کو تعلیم میں پیسوں کی ضرورت ہے دے دو, وہ بیمار ہے ان کے علاج و معالجہ کا مسئلہ حل کر دو, وہ غریب ہے اس کا تعاون کر دو, اس کا بچہ تعلیم کے لیے تڑپ رہا ہے آپ اس کی تھوڑی سی مدد کر دو. یہ سب عام لوگوں کے ساتھ خیر کاہی کا مسئلہ ہے. میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ جریر بن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے بھیجا تھا. جریر کا غلام گئے مارکیٹ میں ایک دکاندار کے پاس, ایک تبیلے والے کے پاس ایک گھوڑا تھا, تو آقا کو جا کر حضرت جریر کو جا کر بتایا کہ فلاں جگہ گھوڑا ہے اور بہت اچھا ہے اور دام بھی ریزنیبل ہے, آپ چلے خرید لیں. حضرت چلے, گھوڑا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر سوار ہو کر سواری کر کے دیکھا جاتا ہے, آدمی سوار ہوتا ہے اور سوار ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ گھوڑا کس قیمت کا ہو سکتا ہے. تو خریدنے سے پہلے مالک نے یہ کہا کہ یہ گھوڑا مجھے بیچنا ہے 500 درہم میں. سنے اس واقعے کو, کہا مجھے بیچنا ہے 500 درہم میں. حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے, میں پہلے دیکھ تو لوں کہ 500 درہم کا ہے بھی یا نہیں. حضرت نے سواری کی اس پر اور چلے واپس آیا, اور آنے کے بعد فرمایا بھائی تمہارا گھوڑا 600 درہم میں لو گی, یعنی میں تمہیں 600 دے دوں. بیچنے والا 500 کہہ رہا ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں میں 600 دے دوں. اس نے کہا فبیا بنائی مت, ٹھیک ہے مجھے تو 500 میں بیچنا تھا, 800 زیادہ مجھے دے رہے. پھر حضرت کہنے لگے صحابی رسول ہے, صرف 6 مہینے کی صحبت ہے. فرمایا 700 تیری گھوڑے کی قیمت تو ہو سکتی ہے. اس نے کہا فبیا بنائی مت, میں تو 500 میں بیچنے والا تھا, آپ 700 دے رہے. ٹھیک ہے, حضرت نے فرمایا تیرے گھوڑے کی قیمت 800 ہے, میں 800 درہم دے دوں. وہ کہنے لگے بہت اچھا نور اللہ کرو, مجھے تو 500 میں بیچنا تھا, آپ 800 دے رہے ہیں میرے لیے, بہت اچھی بات ہے. 800 میں گھوڑا خریدا. اب حضرت نے مالک سے پوچھا, بیچنے والے سے پوچھا کہ تمہارا گھوڑا اتنا قیمتی اور واقعتا اس کی یہ قیمت جو میں نے تم کو دی, تم اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ رہے تھے؟ کہا میری اپنی مجبوری ہے, ان کے گھر کی کوئی مجبوری تھی. فرمایا اس مجبوری کی وجہ سے میں نے کم قیمت میں اپنا گھوڑا بیچنے نکالا, میری اپنی مجبوری تھی, اس مجبوری کی بنیاد. کہا اچھا, اس لیے تم کم قیمت میں بیچتے ہو؟ کہا جی. اس کے بعد بیچنے والے نے حضرت جلیل سے پوچھا کہ چلو میری تو مجبوری تھی اس لیے میں نے کم قیمت میں, آپ کی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے اتنے سارے پیسے دیے جو قیمت تھی؟ سنو, حضرت جریر نے فرمایا میری بھی مجبوری تھی, میرے آقا کی نصیحت میرے لیے تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہوں. اب تیرا گھوڑا 800 کا تھا, میں 500 میں خرید لیتا تھا تو میں نے جو بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر وہ بیعت ٹوٹ جاتی. میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے, تیری مجبوری خریدنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. مطلب میں سودا تو تجھ سے کر رہا ہوں لیکن کسی کی مجبوری کو لے لوں اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, حضرات صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. آج ہم تلاش میں رہتے ہیں اس بات کی, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون مجبور ہے اور کم پیسوں میں اس کی پراپرٹی کو لے لیں. کسی غریب کی, کسی یتیم کی, کسی بیوہ کی, کسی معذور کی, کسی مجبور کی ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کون مجبور ہو جائے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم جو ہے اس کی پراپرٹی کو لے لیں. میرے بھائیوں, وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم بھی تدبیر کرتے ہو, آسمان والا بھی تدبیر کرتا ہے, تمہاری تدبیروں کو اللہ فیل کرے گا. ٹھیک ہے, ہم نے وقتی طور پر, ٹیمپرری طور پر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا لیکن وہ بہت چلے گا نہیں, بہت نبھے گا نہیں. حالات آئیں گے, ہم پر نہیں صحیح, ہماری اولادوں پر, اولادوں پر نہ صحیح, ہماری اولادوں کی اولادوں پر, بہرحال وہ چیز آ کر کے رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. یہ واقعہ صحیح ترین روایتوں میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح جو ہے اس کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت, یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دین عظیم کو اپنائیں اور اس دین عظیم پر چلنے کی کوشش کریں. ابھی جو روایت پڑھی میں نے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے راوی ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس المؤمن بالطعام, مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, طعام تانا دینا. آج ہم بات بات میں تانا دیتے ہیں, بات بات میں تانا, ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی بھائی کو تانا دے رہا ہے, بہن بھائی کو تانا دے رہی ہے, بھائی بہن کو تانا دے. کبھی کبھی تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کسی مجبوری کی بنیاد پر بہن کو نہیں پوچھ سکا, یا بہن کسی مجبوری کی بنیاد پر بھائی کو نہیں پوچھ سکی, تو اس صورت میں بھائی تانا دیتے ہوئے یوں کہتا ہے آج مجھے کہاں فرصت مل گئی. اپنی زبان کو تانے سے بچاؤ. اللہ کے حبیب کی پوری سیرت پڑھ لو, پوری سیرت ضعیف روایت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو تانا دیا ہو. نبی علیہ السلام کی اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ بیٹھے تھے, حضرت کچھ گفتگو فرما رہے تھے, کچھ باتیں بتا رہے تھے, کسی صحابی سے ریح خارج ہو گئی, ہوا نکل گئی اور آواز کے ساتھ, تو اور کچھ صحابہ تھے وہ ہنسنے لگے. دیکھو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, کیوں ہنستے ہو, جس بیماری میں تم سب مبتلا ہو اس پر ہنسنے کی ضرورت کیا ہے, کیا ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا اپنی زبان کو طعنوں سے بچاؤ. سارے فتنے اسی زبان کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان لیس المؤمن بالطعام, فرمایا مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا ہے, اس کی زبان طعنہ نہیں دیتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو طعنے سے بچائیں. قرآن میں اللہ جل شان فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے ہیں اور جو غیبت کرنے والے ہیں, تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے, جیسے جنت کے طبقات ہیں اور سب سے آخری جنت اللہ کے عرش کے نیچے وہ جنت الفردوس ہے, اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں. ارے جیسے جیل کے اندر طبقات ہوتے ہیں, ایک چھوٹے جرم والے کے لیے الگ ہے, ایک بڑے کے لیے الگ ہے, پھر اس کے اوپر کے لیے الگ ہے, تو جہنم میں طبقات ہیں. ویل وہ طبقہ ہے, وہ جگہ ہے کہ اس کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جہنم کی دوسری آگ ویل کی آگ سے بنا چاہتا ہے, اتنی سخت وہ آگ ہے. بعضوں نے کہا کہ ویل سے مطلب یہ جگہ ہے کہ جس میں غیبت کرنے والے کو داخل کیا جائے گا اور تانا دینے والے کو داخل کیا جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس المؤمن بالطعام, مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, اس کی زبان تانوں سے پاک ہوتی ہے. آگے فرمایا وللعان, مومن لعنت کے کلمات نہیں بولتا, تو ہلاک ہو جائے, تو برباد ہو جائے, تیرا کاروبار برباد ہو جائے, تو مر جائے, تیری ماں مر جائے, تجھ پر بیماریاں آ جائیں, تجھ پر مصیبتیں آ جائیں, مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے, مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ صبر کرے, مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ صبر کرے, حالات آتے ہیں صبر کرے اپنی زندگی میں. اس لیے انبیاء کرام کی زندگی کا سب سے بڑا عمل صبر تھا, سب سے بڑا. آپ انبیاء کی زندگی کو پل لو, کوئی نبی ایسا نہیں جن پر مصیبتوں کا پہاڑ نہ ٹوٹا, کوئی نبی ایسا نہیں جن پر مصیبتوں کا پہاڑ نہ ٹوٹا, لیکن سوائے صبر کے انہوں نے اپنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. تو مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے. لعنت ایک بہت بری چیز ہے. اب قرآن کی بات سنو, قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جیسے تمہاری خیر کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں, جو بھلائی کی دعا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں, اگر تمہاری شر کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے لگے, تمہاری لعنتوں کو, تمہاری بد دعاؤں کو اگر میں قبول کرنے لگوں تو کب سے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے میں شر کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور یہ زیادہ تر مزاج عورتوں میں ہے, لعنت کا, بد دعا دینے کا زیادہ تر. حتیٰ کہ عورت کا حال یہ ہے کہ ماں ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بھی بد دعا دے دیتی, کبھی یوں کہہ دیتی ہے تو بھی بڑا ہو بیٹا، تجھے پتا چلے گا. کبھی غصے میں آ کر کہہ دیتی ہے اللہ تجھے برباد کر دے، اللہ تجھے پامال کر دے. سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بد دعا نہ کیا کرو، بہت ممکن ہے قبولیت کا وقت ہو، اور اگر قبول ہو گئی تو تم ہی روتے پھرو گے. یہ کیا ہو گیا؟ میرا بچہ مر گیا، میرا پوتا مر گیا، میرے گھر میں یہ کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میرا ہی مانگا ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُ بِالْخَيْرِ، جیسے میں تمہاری خیر کی، بھلائی کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہوں، اسی طرح اگر میں تمہاری بد دعاؤں کو بھی قبول کرنے لگوں گا تو یہ دنیا تو کب سے ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے میں بد دعاؤں کو اتنے جلدی قبول نہیں کرتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر چیز ہے. اس لیے مومن کے بعد میں فرمایا وللعان، اللہ کے حبیب کا گزر ہوا ایک صحابی پر، تو وہ جانور کو کچھ بد دعا دے رہے تھے. حضرت نے فرمایا بد دعا نہ، جانور کو بھی بد دعا دینے سے منع فرمایا. کیسا رحمت والا وہ نبی تھا، کتنی رحمتوں بھرا ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کی رحمت کو، جانور تک کو بد دعا دینے سے منع فرمایا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح قرضا. لاؤ ایسی تعلیم اب دنیا والوں کو چیلنج کر. حضرت فرماتے ہیں نشان بازی سیکھنے کے لیے جانور کو کھڑا کر کے گولیاں مت چلاؤ، تیر مت چلاؤ. تمہاری نشان بازی کے لیے تم اس جانور کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ جو نبی جانور کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا وہ انسان کی تکلیف کیسے برداشت کرے گا؟ انتہائی درجہ رحمت سے بھرے ہوئے نبی، انتہائی درجہ. اسی لیے میرے بھائی میں نے ابھی اپنے سفر کے اندر کچھ جگہوں پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھولا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کرتے ہوئے میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں حضور جیسے اخلاق لے آئے کوئی، بلکہ اہل مکہ نے جب آپ کا انکار کیا آپ کی نبوت کا تو آپ نے اور کوئی دلیل پیش نہیں کی، آپ نے ایک دلیل پیش کی. آپ نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. بھائی مکہ والوں، میں اپنی زندگی کی 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، میرے 40 سال تمہارے ساتھ گزرے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا، میری ساری زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے. کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا، وعدہ خلافی کرتے دیکھا، امانت کے خلاف کرتے دیکھا، کوئی غلط کام کرتے دیکھا، کوئی چوری کرتے دیکھا، کوئی عمل بتا دو میں 40 سال تمہارے اندر، اور کوئی دلیل پیش نہیں کی. بس اتنا کہا میں تمہارے اندر ایک لمبی زندگی رہ چکا ہوں، اور جب آج تک کی میری زندگی محفوظ ہے تو محمد آج بھی جھوٹ نہیں بولتا، واقعتا مجھ پر وہی اتاری گئی میں سچا رسول ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب شخصیت ہیں. آپ نے فرمایا دنیا کا ہر انسان اپنے گھر کی باتوں کو باہر نہیں لاتا. اپنی بیوی کو کہتے ہیں دیکھو گھر کی باتیں باہر نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں بیٹا گھر کی باتیں باہر نہیں لے جانا ہے، یہیں دفن کرو اندر. صرف ایک اللہ کا نبی ہے جو اپنی بیویوں کو یوں کہہ رہا ہے میری اندر کی زندگی کو بھی باہر لے جاؤ. یہ وہی کہے گا جس کی زندگی صاف ستھری ہو، پاکیزہ، جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو، یہ وہی کہے گا. اس نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کو میری زندگی باہر لے جاؤ. تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے. اور بھائی مسئلہ اصل یہ ہے کہ پرائی جگہوں میں پیر بننا بہت آسان ہے, جہاں کوئی پہچانتا ہی نہیں وہاں جا کر کے پیر بن جاؤ بہت آسان ہے, وہاں جا کر شیخ بن جاؤ بہت آسان ہے. ان کو جانتا ہی نہیں ہے کہ حضرت کے اندر کے کاروبار اور دھندے کیسے ہیں. تو پرائیوں میں جو پہچانتے نہیں پیر بننا اور شیخ بننا بہت آسان ہے, لیکن اپنوں میں جہاں بچپن سے بڑے ہو کر کے جوانی تک آئے ہیں ان میں پیر بننا یہ بہت مشکل ہے. آقا کی شخصیت وہ ہے کہ جو بچپن سے لے کر 40 سال تک مکے میں رہے اور جب نبوت کو پیش کیا تو صدیق اکبر آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ کے پیر ہونے کو تسلیم کر لیا. اس سے بڑھ کر نبوت کی دلیل کیا ہو سکتی؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اس نبی نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تانا دینے والی زبان نہ بناؤ, لانتان کرنے والی زبان نہ بناؤ, لعنت کرنے والی زبان نہ بناؤ. ولل فاحش, فاحش کا منع بری باتیں, گالیاں, گالی گلوچ. بعض لوگ صرف ہنسانے کے لیے بولتے ہیں. فرمایا اپنی زبان سے بدگوئی نہ کرو, فحش کلام نہ بولو, گالی گلوچ نہ کرو, گندے کلام نہ بولو. بلکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ گندی باتیں کبھی کبھی مسئلہ سمجھانے کے لیے بولنا پڑے تو بقدرے ضرورت بولو, زیادہ نہ بولو. زنا کا لفظ سمجھانے کے لیے اگر مسئلہ سمجھانے کے لیے بولنا ہو تو ضرورت کے بقدر بولو, بار بار نہ بولو. فرمایا ولل فاحش ولل بذی, بذی کا معنی ہوتا ہے انسان گندا کلام اپنی زبان سے نکالے جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی باتیں بولنے سے ہمیں منع فرمایا. ان پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب یہ چاہتے ہیں ہماری زبان اچھی ہو, اچھی زبان ہو, میٹھی زبان ہو. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مفتی اسماعیل صاحب آری والا رحمت اللہ علیہ, جو ایک میرے باپ کے درجے میں تھے اور آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر. مجھے ایک دعا سکھائی تھی مفتی صاحب نے, حضرت مفتی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ جب بھی تو دعا کرے تو اپنی دعا میں ایک دعا ضرور کرنا, اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری زبان میں پیار پیدا فرما تاکہ میری زبان سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. یہ مجھے خود مفتی صاحب نے دعا سکھائی تھی, میری زبان میں پیار پیدا فرما, محبت پیدا فرما, مٹھاس پیدا فرما تاکہ میری زبان کی بنیاد پر لوگوں میں محبت ہو جائے, پیار ہو جائے, آپس میں ایک دوسرے مل جائے. دوسری روایت میں فرمایا انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفاحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. بہترین بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں فحش ہوئی, گالی گلوچ, بری بات, گندی بات بولنے کی عادت ہے, یاد رکھو وہ اس کو بدنام کر دے گی. یہ صفت جو ہے اس کو عیب دار بنا دے گی. یہ عیب والی صفت ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو ایک مثال لے لو, انسان کے ذکر جسم میں کہیں زخم ہو, خون نکلتا ہے, پیپ نکلتا ہے, باقی پورا بدن صحیح سالم ہے. مکھی کی عادت ہے وہ صحیح سالم بدن پر نہیں بیٹھتی, زخموں ہی پر بیٹھتی ہے, گندی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے, جہاں سے خون نکلتا ہے, پیپ نکلتا ہے, وہیں بیٹھتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی برے کلمات بولنے والا ہے وہ ہمیشہ یہی کرے گا کہ لوگوں کے اچھائیوں کو کبھی نہیں دیکھے گا, وہ برائیوں ہی پر نظر رکھے گا. اور سنو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ہمیشہ لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت پاک اور پوتر سمجھتا ہے کہ میں پاک ہوں یہ گندا ہے, میں پاک ہوں یہ بدماش ہے, میں اچھا ہوں یہ نالائق ہے. اور جس آدمی کا ذہن تصور خیال یہ بن جائے کہ میں اچھا ہوں یہ گندا ہے میں بہت پاس یہ برا ہے, جس کا ذہن یہ بن جائے زندگی پوری ہو جائے گی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر کریں, دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھیں, لوگوں کے بات میں اچھا گمان رکھیں. اور ایک مسئلہ سنو, اگر میں نے آپ کے متعلق اچھا گمان رکھا, چاہے آپ کی زندگی کیسی ہی ہو میں نہیں جانتا, لیکن میں نے اچھا گمان رکھا کہ آپ اچھے ہیں, تو اللہ قیامت میں مجھ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اچھا گمان کیوں رکھا, لیکن میں نے آپ سے متعلق بدگمانی کی, بدظنی کی, اپنے دل میں آپ کے متعلق غلط سوچا, تو اللہ اس پر ضرور میری پوچھ کرے گا کہ تو اس کے بعد میں بدگمان بدظن کیوں ہوا تھا, اس کی دلیل پیش کر, اور میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکوں گا. تو بھائی ہم کیوں اچھا گمان ہر ایک کے باپ میں نہ رکھیں, اپنے باپ میں سمجھے کہ ہم ہی برے ہیں باقی سب اچھے ہیں. انسان ہمارے پاس بزرگوں کا جملہ تو یہ ہے کہ اگر سنو ان کا جملہ توازو عاجزی کے ساری کا عالم یہ ہے, اے اللہ اگر تو نے ہم کو ایمان پر موت نہیں دی تو ہم کتوں سے بدتر ہیں, کہ وہ تو قیامت میں مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جانا. تو انسان اپنی ذات کو برا کرے, دوسروں کے متعلق اس طرح کے تصورات اور گندے خیالات قائم نہ کریں. فرمایا اللہ کے حبیب نے ما کان الفاش فی شیء الا شانہ, جو انسان ہمیشہ فوج ہوئی اور بری باتوں میں پورے کلمات میں مبتلا رہتا ہے, وہ کلمات اس کو عیب دار بنا دیتے, لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے بھائی اس کے ساتھ بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گندا آدمی آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرو ورنہ یہ ابھی بکواس شروع کر دے گا. اور فرمایا وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ, اور جو آدمی حیا کے ساتھ رہتا ہے تو اس صورت میں وہ حیا اس کو عزت والی بنا دیتی ہے, جس میں حیا کی صفت ہوتی ہے تو وہ حیا اس کو عزت والی بنا دیتی ہے. اگلی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا, عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلق المتعنتون, قال ہا ثلاثہ, قال المتعنتون المبالغون فی العمول. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ متعنت لوگ حلال ہو گئے, برباد ہو گئے, نبی بدعا دے رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متعنت کون, یہ تو عجیب لفظ استعمال کیا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا باتوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرنے والے, اتنی کو اتنی بڑی بنا کر, جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہے, اس نے کوئی اتنی سی بات کہی اس کو بڑھا کر دوسروں کے پاس جا کر اتنی بڑی کر دیتے تاکہ ان میں اختلاف ہو جائے. باتوں کو بڑا چڑھا کر بیان کر, کہیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا اتنا بڑا بنا کر کے پیش کرتا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بڑا چڑھا کر بیان کرنے والے ساتھ ساتھ, مطلب یہ ہے کہ مبالغہ کرنے والے, باتوں کو چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بنا کر کے پیش کرنے والے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے فتنے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی سنو بدعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے, اللہ اس کو برباد کر دے. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے اپنی زبان کو قابو, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لبلبی کو چلانے سے قابو میں کر لو, اس پر کنٹرول کرو, جتنا کنٹرول ہوگا فتنے سے محفوظ رہیں گے, اور جتنا بولیں گے اتنے زیادہ آپ فتنے میں جائیں گے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور نقل فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبكم الی واقربكم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضكم الی وابعدكم منی یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتحیقون رواہ ترمذی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے قریب رہنے والے میرے قریب بیٹھنے والے جنت میں میرے نزدیک رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اگر تم اپنے نیکیوں کے پلرے کو وزنی بنانا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق اپناؤ. اچھے اخلاق سے تمہارا پلرا وزنی ہو جائے گا. فرمایا سب سے زیادہ جو اچھے اخلاق والے ہیں وہ جنت میں میرے قریب رہیں گے. آگے سنو اور فرمایا سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہے قیامت کے دن کون کون لوگ ناپسند ہیں؟ وہ لوگ جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے ہیں. ابھی بتایا کہ مبالغہ کرنے والے جو چھوٹی بات کو بڑی بنا کر کے پیش کرنے والے ہیں اور باہیں کھول کر بات یعنی تکبر کے ساتھ. ہمارا کون بگاڑ لے گا؟ ہم بھی کچھ ہیں دیکھیں تو صحیح ہمارے مقابلے پر کوئی آئے تو صحیح. یہ ہیں باہیں کھول کر باتیں کرنے والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سینہ تان کر کے باتیں کرتا ہے قیامت کے دن میں میری مجلس سے اسے دور کر دوں گا. دفاع ابعد الیہ مجھ سے دور. ابعد بہت دور وہ ہوں گے کہ جو باہیں کھول کر باتیں کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے. منہ بھر کر کلام کرنے والے کا معنی جھوٹی بات کو بنا بنا کر سچی بنانے والے. جیسے بعض لوگ قسمیں کھا کر اپنی جھوٹی بات کو بھی سچی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے منہ بھر کر بولنے والے یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکہ دینے والے تکبر کے ساتھ باتیں کرنے والے اور برا چرا کر باتیں کرنے والے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی مجلس سے انہیں دور کر دوں گا. تو یہ سارے فتنے جو ہیں اسی زبان کے. اس لیے ہمیں چاہیے اگر اس زبان کو ہم قابو میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس زبان کے قابو کی بنیاد پر بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اللہ جل شان ہم تمام کو ان زبان کے ہونے والے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی زبان کو صحیح روح پر چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بہت سے بھائی بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے. میرے والد صاحب محترم جناب اسماعیل بھائی لالا صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے. عوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں آپ جب پڑھنا چاہیں عوابین کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جناب جاوید بھائی کی طبیعت خراب ہے. دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ہمارے ملنے والے یہاں حنیف بھائی پوچھا وہ بھی بیچارے کافی بیمار ہیں کینسر کے مرض میں اور بہت بے چین ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی شفا عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے ملے قسمت جو یہیں رہتے ہیں وہ گر گئے اور کافی چوٹ آ گئی ہے پاؤں میں فریکچر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملنے والے ہیں جناب یعقوب پٹیل صاحب یہیں رہتے ہیں قریب میں ہماری مجلس میں بھی بڑی پابندی سے آتے رہتے ہیں. ان کی والدہ کا بھی چند دنوں قبل انتقال ہو گیا. اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے قبر قبر مغفرت فرمائے. اور جتنے رشتہ داروں کا جتنوں کے مرحومین کا دنیا سے انتقال ہوا ہے اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے. اور جو جس بیماری میں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ سب کے گناہ معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما. اے اللہ, ہم گناہوں سے بچنے کی صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں لیکن معاشرے کی گندگی ہمیں گناہوں میں کھینچ جاتی ہے. اے اللہ, جیسے ایک باپ اپنے بچے کو لے کر چلتا ہے, بچہ چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو باپ سے کہتا ہے, ابا جی میں تھک گیا, زور سے اٹھا لیجیے. ابا شفقت سے اٹھا لیتے ہیں. اے اللہ, ہم بھی گناہ سے بچنے کی ساری تدبیروں میں تھک چکے ہیں, اللہ آپ اپنے رحمت کی آغوش میں اٹھا لیجیے, ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ, لوگ غریبوں پر غلہ اناج کپڑے اور پیسوں کے پیکیج تقسیم کرتے ہیں, مولا تو رحمتوں والا ہے, تو کرم والا ہے. اے اللہ, رحمتوں کا پیکیج ہم سب کو عطا فرما دے, کرم کا پیکیج ہم سب کو عطا فرما دے. ہم سب رحمتوں کے غریب ہیں, کرم کے غریب ہیں, ہم سب بھکاری ہیں تیرے در کے. مالک, بچپن سے لے کر ہمیشہ تیرے ہی در پر ہماری نظریں رہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ, ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اللہ, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی, رشتہ داروں کی, اقارب کی, اولادوں کی, نسلوں کی, متعلقین کی, ملنے والوں کی, محبت کرنے والوں کی, سب کی مغفرت فرما دے. اللہ, جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ, سب کے سیئات سے معافی عطا فرما, سب کے حسنات کو قبول فرما. اور اے اللہ, جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمر عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ, سب کی آمدنی میں برکت عطا فرما. اللہ, جو بے جوب ہے, جن کے انکم اور آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں غیر سے, اے اللہ ان کی نوکری کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, کاروبار کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں کو دور فرما. اللہ, میں قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں باعزت بری فرما اور نجات عطا فرما. اے اللہ, اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم رحمتک یا اللہ. Thank you.